Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün dersimiz Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 20. sözün ikinci makamı. 20. sözün ikinci makamı isim olarak böyle biraz genişçe isim verilmiş. Mucizat-ı Enbiya yüzünde parlayan bir lemay-i icazı Kur'an. Yani peygamberlerin mucizeleri vardır. Peygamberlerin mucizeleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir, anlatılmıştır. Ve bu mucizelerin yüzünde, üzerinde parlayan Kur'an'ın bir icaz leması vardır. Yani Kur'an'ın hak kelam olduğunu ispat eden bir yönü vardır bu mucizelerin. Şimdi Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın zikrettiği, anlattığı peygamber mucizelerini örnek göstererek, onlar bize neler anlatıyor, o mucizeler bize neler anlatıyor, ondan bahsedecek. Bu bir yönüyle bir tefsirdir. Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, bahsettiği mucizeleri, zaman olmuş bazı sadece aklına güvenen, aklına dayanan insanlar, mucizelerin inkarı yoluna gitmişler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e her zaman itimat lazım, her zaman güvenmek lazım. Kur'an-ı Kerim bir şeyi zikretmişse, saymışsa, anlatmışsa hem haktır, doğrudur, hem de çok güzel anlamları, hikmetleri vardır. İnkar etme yerine teslimiyetle, Kur'an'a teslimiyetle, Kur'an'a itimatla onu anlamaya ve istifade etmeye çalışmak lazım. Şimdi bakın mucizeler üzerinde neler var? Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir giriş yapıyor Üstad. Vela ratbin vela yavisin illa fi kitabin mubin. 14 sene evvel, şimdi 30 seneyi de geçti. Şu ayetin bir sırrına, bir inceliğine dair İşaratul İcaz namındaki tefsirimde Arabiyyül İbare, Arapça bir bahis, bir konu yazmıştım. Şimdi arzuları bence ehemmiyetli olan iki kardeşim o bahse dair Türkçe olarak bir parça izah istediler. Ben de Cenab-ı Hakk'ın tevfikine, yardımına, inayetine güvenerek, Kur'an'ın feyzine, bereketine istinad ederek diyorum ki, bir görüşe göre Kur'an-ı Mübin Kur'an'dan ibarettir. Kitab-ı Mübin Kur'an'dan ibarettir. Yukarıda okuduğum ayet-i kerimede yaş kuru her şey Kitab-ı Mübin'de mevcuttur buyuruyordu. Vela ratbin vela yabisin illa fi kitab-ı mübin ayetinde. Yaş kuru ne varsa her şey Kur'an'da vardır. Peki bu Kitab-ı Mübin, Kitab-ı Mübin'de vardır demişti. Kitab-ı Mübin nedir? Bir görüşe göre Kitab-ı Mübin Kur'an'dan ibarettir. Yaş kuru her şey içinde bulunduğunu şu ayeti kerime beyan ediyor. Öyle mi? Evet, her şey içinde bulunur. Fakat herkes her şeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, özetleri, bazen düsturları, prensipleri, bazen alametleri, görüntüleri, belirtileri, ya sarahaten açıkça, ya işareten, işaret olarak, ya remzen daha gizli bir işaretle, ya ibhamen çok kısaltılmış bir tarzda, ya da ihtar tarzında bir hatırlatıcı bir şekilde, yani onu çağrıştıran bir şekilde bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve Kur'an'ın maksatlarına münasip bir tarzda ve Kur'an'ın anlattığı şeyler içerisinde uygun düşecek bir şekilde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor. Doğrusu Kur'an'da her şey vardır ama bu şekillerde vardır diye gayet güzel bir prensip bize üstad ortaya koyuyor. Ya çekirdekleri vardır, ya nüveleri vardır, ya icmalleri, özetleri vardır, ya düsturları, prensipleri tarzında vardır bir şey anlatırken. Şimdi böyle deyince, Kur'an'da her şey vardır, hem de böyle apaçık, bütünüyle, bütün tafsilatıyla Kur'an'da bulacağız demenin bir anlamı yoktur. Bakalım şimdi üstad buradan nereye geçecek? Özetle, insanlığın sanat ve fen, bilimler yönündeki gelişmeleri, terakkiyatları sonucunda harika sanatlar, teknolojiler ve fennin, ilimlerin garip sonuçları ortaya çıkmış. Şimdi uçak keşfedilmiş, uçak yapılmış, elektrik keşfedilmiş, tren yapılmış, telgraf yapılmış. Şimdi telefonlar ortaya çıktı, televizyonlar ortaya çıktı. Daha pek çok teknoloji, robotlar ortaya çıktı. Bunun gibi her gün yeni bir şey icat ediliyor, yapılıyor, ortaya konuyor. Peki bunlar acaba Kur'an'da var mıdır? Kur'an bunlardan da bahsetmiş midir? Bunlar insanlığın hayatında, maddi hayatında çok önemli yerleri olan aletler, cihazlar bugün. Bu teknoloji ürünlerinin her birisi günlük hayatımızın önemli parçaları haline gelmiş. Kur'an bunlardan bahsediyor olabilir mi? Üstad diyor ki, madem وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ ayetinde yaş kuru her şey kitab-ı mübinde var. Kitab-ı mübin bir yönüyle bir tefsire göre, bir anlayışa göre Kur'an-ı Kerim'den ibarettir. Öyleyse bunu böyle kabul edersek Kur'an-ı Hakim'de her şey vardır. Ama Kur'an bunlardan münasip bir şekilde bahseder. Nasıl bahseder? Şimdi onları göreceğiz. Evet, Kur'an bunlara da yer vermiştir. Bunları da ihmal etmemiştir. Birincisi, insanlığın teknolojik ürünlerini, yani işte radyo, televizyon, araba, uçak gibi cihazlarını, aletlerini Kur'an-ı Kerim peygamberlerin mucizeleri suretinde anlatır. Peygamberlerin mucizeleri bu aletlere, bu cihazlara işaret eder. İkinci kısım da tarihi bazı olaylar vardır. Kur'an'da anlatılan tarihi olaylar bu teknolojik cihazlara da işaret ederler. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Kutile ashabul uhdud. Ennâri zâtil vekûd. İzhum aleyhâ kûd. Ve hum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhud. Ve mâ nekamû minhum illâ en yu'minû billâhil azîzil hamîd. Sadakallahul azîm. Bu ayeti kerime bir yönüyle trene de işaret eder. Ashab-ı Uhdud, Hendek ashabıdır. Ashab-ı Hendek, şu demek, hendekler kazmışlar, zalim kafirler, içine ateşler yakmışlar ve geçmiş zamanda sanıyorum İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden, ilk Hristiyanlardan birçoğunu ateşlere sürerek dinlerinden döndürmeye çalışmışlar. İnançlarından döndürmeye çalışmışlar. Ateş yanan hendeklere atmışlar onları. Ve kendileri de yüksek bir yere, yüksek mevkilere, localara oturup oradan müminlere ne yaptıklarını, müminlerin ateşlere pervaneler gibi düşmelerini oradan seyretmişler. Ama aziz ve hamid olan Allah onlardan bunun intikamını alacaktır. Yani Allah da ahirette onlar için içinde ateşler yanan hendekler hazırlamıştır. O zalim kafirler için. İnsanları yakarak azap edenler kendileri de yanarak azap göreceklerdir. Şimdi bu ayet içinde ateş yanan hendekler tabiri bir yönüyle Müslümanları lokomotiflerle, trenlerle mağlup eden Birinci Dünya Savaşı'nda lokomotiflere binerek İslam ülkelerine efendim hücum eden bazı insanlara da o zulümlerindeki denklikle işaret eder. Bir başka ayette Bismillahirrahmanirrahim fil fulkil meşhun ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun. Dolu dolu gemiler, insan ve eşya ve çeşitli varlıkların yüklenebildiği, dolu dolu yükler taşıyan, insanlar taşıyan gemiler var denizlerde. Biz diyor aynen bunun gibi, sizin bindiğiniz ve yol aldığınız, yolculuk yaptığınız daha başka şeyler de yarattık. Evet, gemi bir teknoloji ürünü. Cenab-ı Hak insanlara böyle bir teknolojiyi yapma imkanını vermiş ve böyle bir şey için yol göstermiş. Ağaçların sudan hafif olan maddelerin su üzerinde yüzdüğünü görmüş insanlar. Ve bundan önce sallar yapmışlar, sonra kayıklar yapmışlar, sonra gemiler yapmışlar. Bu Allah'ın bir ihsanıdır, lütfudur. Ve Allah bunun benzeri şeyleri yapmalarını da insanlara ihsan etmiştir. Yani trenler yapmışlardır insanlar, efendim uçaklar yapmışlardır. İşte insanları dolu dolu taşıyan teknoloji ürünü, aletler, makinalar bu ayeti kerimede işaret olarak zikredilmiştir. Yine Bismillahirrahmanirrahim Allahu nuru semavati vel ard meselu nurihi kemişkâtin fîhâ mısbâh el-mısbâhu fî zucâceh el-zucâcetu keennehâ kevkebun durriyun yukadu min şeceratin mübâreketin zeytûnetin la şarkiyetin ve la garbiyye yekâdu zeytuhâ yudî'u ve lev lem temseshu nârun nurun alâ nur yehdillâhu linûrihi men yeşâ ayeti. Bu da Allah'ın nurundan bahsediyor. Allah'ın nuru, hidayeti, Allah'ın Kur'an'ı, gökleri ve yeri dolduran bir nurdur. Allah göklerin ve yerin nurudur, ışığıdır. Onun nurunun benzeri bir kandil gibidir ki o kandil kandilliğe konulmuştur. Onun çevresinde camdan yapılma bir feneri vardır. Ve o adeta gökte parlayan bir yıldız gibidir. Mübarek, bereketli bir ağaçtan, zeytin ağacından elde edilen zeytin yağıyla yanmaktadır. Ama zeytin yağı, zeytin ağacı bir yerde dikilidir malum. Ama Allah'ın nuru, yerde, gökte, sağda, solda, doğuda, batıda olan bir ağaçtan elde edilen ışık gibi değildir. Şarka garba mensup değildir. Bütün yeri göğü ve bütün yönleri ihata eden, kuşatan bir nurdur. Adeta onun ışığı, öyle dokunmasan da, kibrit çakmasan da, çakmak çakmasan da birden tutuşu verecek bir nur gibidir. Hani zeytinyağı öyle yanar ya, tutuşur ya, benzin öyle yanar ya, işte onun gibi nur üstüne nurdur ve Allah dilediği kimseleri nuruna irşad eder, ulaştırır. Bu nur Kur'an-ı Kerim'dir. Ama bir yönüyle de bu nur elektriktir. Şimdi bütün insanlığın faydalandığı, geceleri bütün şehirleri, yolları, evleri aydınlatan elektriğe bu ayette bir işaret vardır. İşte bu tarzda Kur'an-ı Kerim pek çok teknik alet ve cihazlara işaret eder. Ama şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri o konuyu açmıyor, şundan bahsedecek. Bundan sonraki birkaç dersimizde biz onu takip edeceğiz. peygamberlerin mucizeleri şeklinde anlatılan, istikbaldeki gelişecek teknolojiye işaretler olduğunu Risale-i Nur'dan 20. sözden okumaya devam edeceğiz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin.